نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير نمبر 5 ركوع نمبر 11 آيت نمبر 97 سے 100 پارا نمبر 5 ركوع نمبر 11 آیت نمبر 97-200 پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو الملائکتو فرشتے ظالمی ظلم کرنے والے ہیں انفسهم اپنی جانوں پر قالوا وہ کہتے ہیں فیما کس میں کنتم تھے تم قالوا وہ کہتے ہیں كنا تھے ہم مستضعفين کمزور بے بس کچھ بھی لکھ لیں فی الارض زمین میں قالوا وہ کہتے ہیں علم کیا نہ تکن تھی ارض اللہ ہی زمین اللہ کی واسیتن وسیع فراخ فتہاجروا کہ تم ہجرت کر جاتے فیہا اس میں فاولائکا تو یہی لوگ مَأْوَاهُمْ ٹھکانہ ان کا جَهَنَّمُ جَهَنَّمْ ہے وَسَاءَتْ اور کتنا برا ہے مَصِيرَ ٹھکانہ إِلَّا مَگر المستضعفين ان کے جو مجبور کر دیے گئے دونوں کو ملائیں گے تو کیسے بنے گا إلا المستضعفين سوائے ان کے جو مجبور کر دیے گئے من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے لا يستطيعون نہیں استطاعت رکھتے حیلتن کسی حیلے کی ولا يحتدون اور نہیں وہ پاتے سبیلا کوئی راستہ فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں أَسَ اللَّهُ امید ہے کہ اللہ اَنْ يَعْفُوَ کہ معاف کر دے عَنْهُمْ ان کو وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَفُوًا معاف کرنے والا غفورا بخشش فرمانے والا ومن يهاجر اور جو کوئی ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں يجد في الأرض پائے گا زمین میں مراغمن جائے پناہ یعنی پناہ کی جگہ کثیرن بہت سی وسعہ اور وسط ومن یخرج اور جو کوئی نکلے گا من بیتی ہی اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے الى طرف الى اللہ ہی طرف اللہ کے ورسولی ہی اور اس کے رسول کے ثم پھر يدركه الموت پا لے اس کو موت فقط تو تحقیق وقع ثابت ہو گیا اجره اس کا اجر على الله اللہ پر وكان الله اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان. بس جی.